la intervale destul de mare de timp, pe teritoriul Italiei. Primul val al populațiilor indo-europene, care cunoștea utilizarea ramei sau a bronzului, a ramă bronz, plite sinonime, a apărut în Italia de Nord, așa, nu o întrebare. Da, nici nu termin fraza și mă întrebi. După ce expun și general curs, se invită întrebările. Dacă sunt întrebările, găzduim la sfârșitul. Primul val, așadar, de populații cu origine cert indo-europeană, își face apariția în Italia de Nord, în prima parte a mileniului al doilea, în prima jumătate al doilea, undeva între 2000 sau 1900 și 1500 înainte de Hristos, ante Cristo. Este vorba de populații purtătoare ale civilizației bronzului și care practicau cultul funerar al incinerării. Aș vrea să spun că unul dintre criteriile decisive în stabilirea identității civilizațiilor pre- și protoistorice din Europa și Asia, respectiv India, îl reprezintă modalitatea de păstrare a rămășițelor umane. Fie prin incinerare și găzduirea cenușei în primul rând în urne, fie prin îngropare sau înfumare de la humus. Da? În cazul de față avem de a face, repet, cu primul val de popoare indo-europene, incinerante însă, purtătoare ale bronzului italic. Și în cadrul acestui complex val de pătrunderi masive indo-europene pe teritoriul Italiei, deși în cadrul acestui val complex de pătrunderi indo-europene în Italia, se pot distinge două chipuri, două forme, pe latinește facies. Acesta este și termenul arheologic utilizat în arheologie. Facies, adică fețe, forme. O înfățișare, o altă înfățișare. Primul facies cultural al bronzului italic este reprezentat de sate ciudate ale căror locuințe au fost construite pe bârne și înconjurate de șanțuri protectoare. Ne întrebăm, protectoare la ce? Protectoare împotriva inundațiilor, deci a scurgerilor de ape, și șanțuri protectoare, totodată, împotriva năvălirilor unor dușmani. Aceste locuințe s-au aflat, s-au descoperit, de regulă, în ținuturi mlăștinoase, acolo unde rețeaua hidrografică este vodată, repet, în nordul Italiei, repet față de ce am spus la primul curs, și astfel de locuințe erau grupate în așa numite sate, iarăși termenul arheologic și nu etnografic, având o formă generalmente regulată. Fie rectangulară, deci cu unghiuri drepte, deci o formă dreptunghiulară sau rectangulară, e absolut același lucru, căci rectangular se echivalează română prin dreptunghiular, cu unghiuri drepte, sau în formă de trapez, formă trapezoidală. După termenul arheologic italian, acest ansamblu de locuințe și acest facies cultural este cunoscut sub numele de Terra Mare, cu dublu R. Este forma de plural, la singular este Terra Mara, înseamnă locuință lacustră, locuință situată într-un mediu lacustru, adică în apropiere sau poate chiar în având de jur împrejur un mediu acvatic, fie și de mică adâncime. Pluralul, repet, este Terra Mare, la singular Terra Mara, locuință lacustră, pământ gras, propriu-zis, Terra Mara, înseamnă pământ gras, adică pământul pe care s-a construit o locuință înălțată pe bârne. Evident, bârnele nu s-au mai, păstrat de atâtea milenii, dar s-au descoperit și s-au dat la iveală din belșug o ceramică neagră, lucioasă, preferată de locuitorii acestui tip de așezare. De asemenea, evident, s-au descoperit fie în locuințe, fie mai degrabă în pământ, arme de bronz. Locuitorii sau purtătorii unei astfel de civilizații s-au numit Terra Maricoli. Este un cuvânt românesc, sau aflat existent în limba română, care nu face altceva decât să adapteze la limba noastră un cuvânt străin, un cuvânt italian, la rândul lui de origine latină, pentru că acea parte finală, col, provine de la verbul colofolere, a cultiva. Deci, cultivatorii, id est, adică locuitorii acestui tip de așezări numite Terra Mare. În concluzie, primul facies indo-european s-a descoperit, s-a semnalat și s-a descoperit în mod sistematic în zona nordică a Italiei, acolo unde rețeaua hidrografică este mult mai bogată și s-a limitat acest tip de locuințe la zona Italiei de nord. De aceea, acest facie se numește și bronzul nord-italic. Cel de-al doilea facie cultural din epoca bronzului urmează tipul geografic, deci mediul și tiparul geografic oferit de cealaltă caracteristică a reliefului Italiei și anume caracteristica montană, apeninică. Spuneam la primul curs că munții Apenini, Apeninii Montes, reprezintă o veritabilă coloană vertebrală a muntoasă, firește, a Italiei. Este o metaforă. Cel de-al doilea facies urmează specificul sau caracteristicile geoclimatice ale reliefului montan apeninic și nu alpin. Apeninic înseamnă relief montan continental și temperat și nu înalt montan, relief montan de mare altitudine, cum este relieful alpin. Prin urmare, cel de-al doilea facies cultural, plasat cronologic, marcurând între 1500 și 1000 a.C., în vreme ce primul este plasat mai degrabă între 2000 și 1500, se numește bronzul apeninic. Scriem și în română cu dublu N, în conformitate cu etimologia latină. Întrucât se manifestă, cum spuneam, de-a lungul întregului lanț Apenin, de la nordul Italiei până spre sud, spre capătul sudic al peninsulei. Și aici se întâlnesc, ca o trăsătură comună, ca habitat, ca mod de locuire, satele de colibe. Și în acest facies cultural se întâlnesc ca mod de locuire sau ca habitat colibele, satele de colibe. Ele, satele de colibe, au dat la iveală un bogat material de bronz și tocmai pentru că aparțin aceluiași facies inițial, vase de ceramică de culoare neagră, lucioase și având în plus un decor, deci o podoabă incizată, obținută prin incizii, adică de la incido, incidere, incidens, incidenția de aici, tăiere într-un material moale. Deci, evident, inciziile se făceau când lutul era proaspăt, lutul oral, polarului, și, odată cu întărirea lui, inciziile deveneau însemne ale frumuseții obiectului. În termeni arheologici, se vorbește de o ceramică neagră cu decor incizat. Știți că metalimbajul, deci limbajul special arheologic, este foarte fix. Nu poți să modifici după bunul plac, să faci perifrază așa. Să dai explicație una, dar să-l folosești alta. Trebuie să-l folosești exact, ca și în biologie, chimie. Nu poți să folosești după bunul plac o terminologie științifică, practic consacrată. Deci vorbim de o ceramică neagră cu decor incizat. Ritul funerar, aici este foarte important. Și aici este punctul de rupere, de despărțire al celor două facies. Singurul punct unde ele se despar. Dacă pentru primul facies ritul funerar era de incinerare, pentru al doilea este de încumare. Îngropare în pământ. Este un rit fundamental diferit, care atestă o concepție despre viață și moarte total diferită. Incinerarea și încumarea. sfârșit, dintre vasele cu uz alimentar sau comercial, întâlnite în cadrul campaniilor arheologice, ca urmare a săpăturilor arheologice, mai bine spus, acest al doilea face să atestă o formă constantă, o formă pe care o întâlnim des, poate cu cea mai mare regularitate, cel mai des. Este vorba de forma biconică, deci două conuri, suprapuse și unite la bază, forma vaselor, repet, este una biconică, două conuri unite prin bază, prin care se obține prima și cea mai veche formă de amforă. Așa numită amforă biconică. Este o amforă primitivă, departe de stilul foarte prelucrat, cizelat, armonios și simetric al amforilor grecești din epoca clasică. Sunt două trunchiuri de con, de aia formă conică, suprapuse într-un mod destul de stângaci. Din punct de vedere etnic, în ansamblul ei, civilizația bronzului italic, cu cele două facieri, cu aceea a primilor năvălitori indo-europeni, poposiți sau sosiți în Italia, după ce au traversat lanțul alpin, și s-au așezat într-o zonă de câmpie năștinoasă, bogată în ape. Cum spuneam, cu o rețea hidrografică bogată. Faptul că s-au așezat acolo ne arată prin per contrarium, cum se spune, sau a contrario, că veneau din zone de stepe călduroase, unde nu prea aveau apă. Și atunci când au văzut apă, au strigat ca grecii în Anabasis. Talasa, Talasa! Ei fiind oamenii mării, făcând un marș zdrobitor prin ținuturi deșertice, când au ajuns la mare, au crezut că l-au văzut pe Zeus sau alte divinități și au strigat, urlând 10.000 de oameni, Marea, Marea! Ei, repet, fiind un popor al mării ca și vitei. E, așa vor fi strigat, nu mare, firește, ci apă. Hydor, Hydor, pe grecește, dar cum vor fi strigat aia, nu știu, că e vorba de Întropena comună. Deci, când au coborât din zone presupus secetoase, primind europeni, s-au așezat și au trecut de lanțul alpin și s-au așezat la șes și n-au mers mai departe, înseamnă că au fost foarte fericiți că au găsit, că au dat de apă și acolo s-au așezat. Rezultă de aici că primul val al indo-europenilor venea de undeva din est. Deși alte teorii conțin că original s-a pornit din răsărit din zona Mării Caspice, dar că s-a pus un detur spre vest, spre Galia, Franța de astăzi, și au trecut peste munți, adică peste Alpi, și s-au așezat în Valea Padului, acolo unde este zona cea mai bogată. Dacă vor fi stat lucrurile așa, rămâne însă să ne întrebăm cum au trecut peste alți niște oameni care se aflau la începuturile civilizației. Răspuns, ucaii, într-adevăr, indo-europenii, au fost prima civilizație cunoscută în istoria acestor zone, care a folosit calul după ce l-a îmblânzit. În mitologia indo-europeană, rolul calului este esențial și în mitologia greacă există mitul lui Poseidon și mitul lui Pegasus, da? Care sunt caii. Mitul lui Poseidon este mitul zeului care a vânzit calul pentru prima dată și mitul lui Pegasus este mitul atât de pre-indo-european și indo-european totodată al calului care ajunge pe munte și dintr-o lovitură a copitei face să țâșnească apă, iarăși apa. Încă o dată un semn că veneau, cum se presupune, din zone dogoritoare, cu temperaturi ridicate sau în orice caz lipsite de apă. Da. Bun. Cam asta e. Nu vă mai continui, pentru că a fost o încercare de a pune întrebare. Sigur că da, vă rog să puneți întrebări. În măsura posibilului vă răspund. Problema este lungul la sfârșitul, nici în mijlocul orei și la sfârșit. Da. Era vorba de aramă și bronz. Arama nu e mai degrabă. Da. Cred că da, cunoștințele mele nu sunt foarte tari. În linii mari, nu foarte tare în materie de chimie. Trebuie să recunosc că arheologii știu foarte bună chimie, bine chimie, că altfel s-ar face de râs dacă, în plus, știți că o metodă importantă de identificare a anumitor materii este carbon 14, deci metodă chimică prin excelență. Popular, arama se asimilează cu se asociază și asimilează. Nu, sigur că da. Există, diferența este de dată de între ce spus. De alier. Aliaș, da, exact. Calestariu sau zinc. Perfect. Mulțumesc pentru completare și precizare. Da. Altă întrebări sau... Nu neapărat întrebări, dacă doriți.